Yo, from Maluku, luister deze shit. Slow Motion 2005 en Deadly Creations, Nederlands-Engels, intro. Hey yo, ik kom uit Nederland, maar oorspronkelijk van Maluku. Mijn moeder van Lupati en mijn vader van Omao. Lupati door Tuhaha, Omao van Oma. Gelegen op de eilanden Arukun Saparua. Je hebt het al door, ik stel me even voor. Achtergronden van Molukse kant belicht, ik ga ervoor. Hier in Nederland geboren, in Tilburg klaar. Mag wel even vermeld worden, wel met een maat. Want zo belangrijk is het geografisch feit niet voor mij. Daarom ook dit plaatje, en vogelvlucht voorbij. Wat ik zeker niet vergeet is dat er verder nog meer is. Dat de moeder van mijn vader een half Javaans is. En de vader van mijn moeder is deels Portugees. Maar voor zover wel opgevoed door normen waren Ambonees, Ambonees. English shit, slow motion, check it out yo. Yo, I'm coming from the Netherlands, my roots are Maluku. My mom's back name Lupati, my dad's back name Omao. Lupati wil het waar, Omao wil het zo. Maar you can find them on the islands, Arukun Saparua. You figure it out, I'm introducing myself. I'm telling y'all about my look and backgrounds of myself. In Holland I was born, in a place called Tilbury. But it ain't important y'all, so I name it in a hurry. What I also can't forget is that there is more to that. My dad's mother's half Japanese, yes, granny yell. My mom's father, having the blood of Portuguese. But forced to far race with norms and values. Ambonees, Ambonees. Haha, gewoon de shit. Fuck it, just having fun. Deadly Creations, slow motion. 2005, making music. Maluku, later, I'm out.